نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيْهِ وَسَلَّمْ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري رحمه الله زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رڑو ماستا صدروان دے دی قرآن حکیم یو آیات مبارکا او یو سو احادیث دی نبی کریم علیہ السلام اولستل الله دې په مونږ ټولو تا او ریزونکو تا حاضرین او غایبین تا او ټول مسلمانانو ته تر قیامت پورې د علم د عمل توفیق را نصیب دا یا سنا د سل رحمای بارکی دی چې سل رحمی ساتل فرض دی او د دې کټکول او پرې کول حرام دی. سل رحمی ستوي اې دا مور پلار په سل رحمای کې د ټول نږدې بیا د دې مور او د پلار غ خپلوان چې څومره رشتہ دار دي دا په سل رحمای کې راځي. د بی بی د طرف نه څومره چې خپلوان دي دا په سل رحمای کې راځي. دای سره سل رحمی ساتل فرض دي او د دې کټکول حرام او ناروالي. دا آیات مبارکه چې ماولستو دا غي ترجمه ده دا د سوره بقره اولی فاری او جامع آیات مبارکه ده. دا آیات ترجمه ده الله او فاسقان هغه کسان دي نافرمان هغه کسان دي چې دای د الله مضبوط وعده اغه ماتای پس د مضبوط والی دا غینا اغه وعده سد د ایمان وعده دا د الله د وحدانیت وعده دا اغه وعده دا چې موږ تاسو ټول مسلمانان یو او لوی کلمه د ایمان الله موږ تاسو سره نصیب کړي چې اغه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دی کلمې ویلو سره موږ دا وعده کړې چې رب ستاسو حکمونه ومنو. دی کلمې ویلو سره موږ دا وعده کړې چې رب کریم ستاسو نه فرمانو نه بزان ساتو. اوس دا الله کوم حکم کی چې موږ نقصان کوو نو په دغه مرتبه کې مو وعده ماته کړه. څومره سي زونو نامونګ او تاسو الله رب العزت منی کړیو او هغه منی سي زونو مونږ کو د دومره مونږ د وعده مخالفت وکړو. زه ما خبره دی آیات کې کوي وای فاسقان او نافرمان شو کړي چې دای پرې کوي د کوم شي چې الله د وصل او د پی وسکول حکم کړی. د دې آیات نور ډېرې معناګانې علما کرامو او مفسرینو رحمهم الله کړي خو یو په کدام دا الله د صله رحمۍ د ساتلو حکم کړی فاسقان یې کټ کړي. او آیات کې رستو وی ویفسدون فی الارض فزمکه کې فساد کوي. ګوره د دې زمکه اصلاح صدا او د زمکه فساد صدا فزمکه کې اصلاح راځي د الله د الله د رسول علیه السلام په حکم منلو. سوق چې په کومه مرتبه کې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي دې په دې مرتبه کې پزمکه کې فساد پیدا وای. بیا دا غ فساد مرتبه یې کفر او شرک د ټولو نلوي فساد دی. دا چې ورپسې ګناه کبائر په خپل مرتبه کې فساد دی. غیبت شو، چغلی شو، قتل شو، غلا شو، ډاکی شو، بدمنی شو، پلین دین کې دوکي دا ټول پس مکه کې فساد پیلاول دي. وی فاسقان سوق دي زمکه کې فساد پیلاوي. اوس ګوره یو سره فساد پیلاوي دي دروغ وي ټکی کوي ګډون کوي دی خو یې ما بچو ته د زرو په ځای یو لاک روپۍ وګټلې رب کریم وی اولائکا هم الخاسرون وی ددی خویون و خاوندان پا دنیا و خیرت کی تاوانی آلی نبا دنیا کی خیر پستر گو گوری او نبا پا اخیرت کی گوری زکا زندگی ارسو پدی سوچ کے دے او دا سوچ مسلمان لپکارم دے چه زما او زما د بچو زندگی دی پا آرام او پا سکون شی دا زندگی د بچو او زمونگ استاسو با پڑیرو مالونو پڑیرو بنگلو پڑیرو سفرلو پڑیرو نوکرو پڑیرو خادمانو بانی نسمی زندگی کی با سکون و آرام رازی دی اللہ و دا رسول پا حکم بنلو بانی دا رب وعدہ دا قران فیصلہ اللہ رب العزت په سوره نحل کې وایي وای من عمل صالحا چا چې نیک عمل کو برابر د کدا سړی یو کزنه لوي بیا وای او هو مؤمن شر دال چې مؤمن دی د ایمان خاوندم دی او نیک اعمال کوي نو عرش ولوي زما وعده ده فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً د مزي د خوان د سکون ژوند ورک ور راشي ویلي چې څوک بادشاہ دی وزیر دی د ملک مشر دی خپل اسوګي راټول سدي وینا چا کی جی ایمان دی او چا کی اعمال صالح دي ور اعمال صالح دان د تاسو مزر راغلي روجی نیسی زکات ورکوي حج ادا کوي اعمال صالحہ دان دي چې الله نافرمانی پریزي دا نیک عمل دی نه چې پسترګو غلشي له ګوري رسول کې لوی نیک عمل له دا نیک عمل له په غوګونو بد خبره نه اوري دا نیک عمل له په جب غیبت نه کې چغلي نه کې د چا سپکاوي نه کې دو مسلمانان جنگه نه دغه دی ایمان او د نیکو اعمالو په سلسله کې سوای وي فلنا هي انه حیات طیبه وي زبدای تحکل جوان ورکم صبره چې ګور د الله او د رسول تابعداری په یو مؤمن کې ډیریږي دور بد دا او د بچو جوان سکیږي دا بس دیږي خوشحالي ګور د مال وی بازی اللہ و علاو بوید نده خوراک سو نده سکاک سو خوی ایمان و تقوی و ویدازر می دا سی خوشحاله ده که جنتیان دا سی خوشحاله خدا خو بڑی رم مبارک زندگی ویدازر که می دا سی او خوشحالی ده دی ایمان و دا اللہ دا تعلق دا وجنا که چر جنتیان پا دی خوشحاله کی دا خو بڑی رم مبارک جونوی دیو جنرال اهل علم یو قول لی وی اهل اللیل فی لیلیم الازو من اهل اللحو فی لحویم شپیه جیسو کلال جاری تو بیو باسی دیچی پکمو مزو کی دیکن آغا شراب و ڈول سننا والا آغا مزو کی نشتا یو سڑے شرابو ندی اڈمی ڈمان دی ارس سل پسل لی د دم مذہب سی کما مزه چې د شپې سوکرا پاسې دلې او خپل رب ته خپل ګناهونو جاړي خپل کړوس ته ماننه د خپل خبر او زن کتن او د آخرت او د اعمال د طول د پولی شرات د دې ور سره هم او فکر دی د سل رحمی زما عزت مند ساتل دا فرض دی کټکول حرام دی سلا رحمی وی سلا تا خوشی طول زکو تاس جمع که او رئیم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث ما ہوئی دی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی صله رحمی ستا وای ویلی سلواسل بالمکافی صله رحمی ساتون کیا غنه دی چې بدلی ورکای رشتہ دار ور سره سکړي دلې جوړا غسه ودی ولالی دلې په غم کې ستاون کړو دی ولکای دلې په خوشحالي کې سم مدد کړو دی ولکای نو دیتا سنوي دیتا سل رحمن وای ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها ویسل رحمی ساتون کیا غا سوک دے چه دد سل رحمی کٹ شوا تن اڑو دسڑی پا نظر گوری نا دد پا خوشحالی غم کے اڑو تا پوس نکے خودے ددی باوجود ساتھی رواہو البخاریو دا حدیث تید امام بخاری رحم اللہ چال از دشو سل رحمی سلوی بیا تو آئے بے دغا تالا امرا پسا ایدا نه هغه تا نه پلی چیناس ایدل ورش تل ترش تاسو هغه مو کې مم تاسو کوم چې سره رحمی سره وایو ها وای بچیا شابانرا سره رحمی سره وای ما په پوی کا ها چې ته ګوره رشتہ دارو سره کټ کا دغل تکینا او تی سره کټکولو نسکے تی ورسل ساتی یو خبر یو لما کئی تول ویخی ای بائی ویجنت دور دوکن ملاک دا ورطا سور الان دا ورطا دا ویدور اگت سفر نه ویو قدم براوالی پدی نفس بکی جستان منم بل چیلی جنت برسی دره د دې پښتنو یو مزاج دی بلکې ارچا سره نفس او شیطان وي وایي چې دې خپل نفس کمې د چې دې مال په خیرالي نه وي زبون بوله نو اجي دې کټکای نو زبېم کټکو اجي دې یو بد وایي زبور پسې دوا وا په منبر پښتنو مليان وایي چې کچا یو سپیل را کوم بدو ورکاو دا ګوره د پښتو د نفس او د شیطان خبرې دي ځان به وړو کې په دې نفس بکې دي چې دې رشتہ دار هم له سپک کته دي خو را بس استاد په رضان وړو کې کو عظیم وړو کې داړو څه شي دي ځکه انسان څه شي دی د نطفه نه پیدا دی د خارو نه پیدا دی یو سورې پسې قبر نه راځي بیا بخاري شي کی ایمان ور سره شو خلوی قیمتی ته جوړ شو او کی ایمان سره نه جوړونی رشتہ وای دې حیوانات نو بدتر ده کنه ده ځکه سپه خنجر دا غوان غډی بیږي به اورته نزی او کدی ایمان ولا مساله ویل چرته بزی ته به اورته شي یو قدم دې سړی راوالی او په دې نفس سی کی دي چې زستانه منم دخو مال اسپک کتلی دی رشتہ دار خوزد اللہ حکم پرکو سارا دا دین اچی دی را سر کٹکی زب ور سر ساتم نو دیتا سل رحمی وائی اکمون پختان داوائیو بازی پاس ما موری دیلی وی تا ما سارا برابر یا خوز ما گیٹو پوری نرسی نو که خبر ادا چیشی مسئلہ سدا نبی علیہ السلام وی چاہ چیز عجزیو کا توازویو کا او دا چاہ دا پاریو کا الله به پور تکي اچھا که تکبر کو نو نور مثال له ضرورت نشه شیطان ابلیس لوی کړي وا حضرت آدم علیہ السلام نه غره زنه به تر انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زده زنه غره زده اور نه پیدا کړي مو دې خټه نه پیدا کړي نو غره لوی دې جنت کې د ملائکه پټوري کې دا آغا زین اللہ را بارکو سمرد رحمت زیرے جنت نبلوی در رحمت زیرے د ملائکو د ټولینه بلوي ټوله وی غرور دا غزین را بار کو د لعنت سرز مکی دراه ہے اتر قیامت ټول انسانیت درد سر ورته جوړ دے د تاسو ټول واورې کمون مليان یو کتاله باندې کا عوام یې ور الله خپل کور کې کینو لې قسم دې کزره کې مزره غرور راغې کنه د بیا د جمعات په ځای خو خبر چې کوم ځای کې ناشې قران ته کینو له شکر با سکړه کې دې غرور راغې چې کم کم ځای را بده ورسې رټول مساله د عاجزۍ او د تواضع ده د الله حبيب عليه السلام مونږ ته وایي چې سل رحمي سره وایي اغه کټکړی ته بیمار وستا ته پوسه نه کړې تا له د سړی په نظر نو ګوري خوتی ور سره ساتي په دې سره رحمای کې ګور ټول نو اول خپل مور دا یا پلار دی بیا درجه په درجه دی بیا درجه په درجه دی او دا سره رحمی په مرګم نه ختمي چې ګنه مور دې مړ شو او بس خاورې او واورې درې دې دواو شو خبره ختمه شو دا چې تا کې ساغړی د مور سره بس کې سل راغلی چې سدر نکې یو ور پسې لګا الله ورسې کې نه ورسې دعا کوا خیر خیرات کوا والد دې چې خخ کو خار دې په واړو دې خبره ختمه شوې ده بیبي دې مړ شو خبره ختمه نه ده نو سل رحمی زما عزت مندو فرض دا او تاسو واورې دل چې سل رحمی سره وای بس رسول الله علیه السلام خبر ختم کړ او یو مسله علماء کړي خو دا ارچ خپل معاملې ډېر څوک پی پویږي نه او ځنی وخت نفس او شیطان سړی ته اسه دا بخیله کوي هغه ته لګ د زړه په غوګونو غوګونی شي وای په دې رشتہ دار دې چې ورنږدې کې دو سره تعالی سکند هوکني سوبره دې تل لري ستاره شته کټکول مقصد لري خو ته یو ورزم کولکای را لایې اسه کار را لګوي نو دا دې بندا الله په منس کې معاملې چې دې رشتہ کټک یو کو داغه شر مزام ساتي دا هرچا او دا الله په منس کې معاملې چې دې نفس او شیطان دا خبره مخې لګي د باز رشتہ دار کار دی چې هغه نه لري نو خو گزاره کوي که صحیح کې کوي نو هغه نورم پتاو په کیناو په حسد کې راځي سخه در لګوري چا سره غوډي په څه طریقه جنگي نو دغه وخت کې څه داغه د شر نه ځان ساتي دا نه چې سرهشته کټکې څوک به پوه شوي بای هغه د ارجا او د الله رب العزت په منس کې مو بالي خپل داسې دی او داخله ګوري په سترګو چ هغه له سوق ورنځ یکیږي نو کنده ده لکه چې سره په فساد دړای په مصیبت دړای په غم دړای نو ترشتہ نه کټکه خدا غو د شر نه ځان څه کړي اڑخ لکړي دي باندې سړي په نظر نه راځي نو خیال درلني غو جوی کته کړي نو در دې خیال شو ورما حدیث تا شروعات دی وی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی وی الرحم معلقۃ بالعرش دا سل رحمی دا عرش سرن خطی عرش سرسر لکلی پکو ابل فرولا ورنی چا سرن خطی سیل رحمی دا عرش سر راز ونده دا شپا و رز منگو تازو کلو دوشو کلو ویخی تقولو من وصلنی وصله الله سیل رحمی امیشه دعا کئی چا چیزو ساتلم اللہ دی ورسر دا رحم معاملو ساتی دا کرم و دا عفو معامل دیو ساتی ومن قطعنی قطعه الله چا چیز کٹ کم الله تو ورسره رحمت او عفو کرم معاملہ کټ کی متفقون علی دا شپا ورسکه شپا ورس به جولای وړولې او در په دربار کې دا کوي دیو جنا ګوره اسلام صرف مزل نه صرف روزه نه خپل مور خپل پلار د مور خپلوان د پلار خپلوان خپل بیبی د خپل بیبی خپلوان دا رشتي ساتل دي د عزت په نګوره امیشه د فارس الرحمی د عرش سره ژوندره دا متفقون علی حدیث ته بخاری او مسلم شریف او شفا او رضوی اللہ چی چاز او ساتلم تور سر در رحم و کرم معامل او ساتی اللہ چا چی زکات کم تور سر سوکی دخپل رحم او کرم معامل او سر کٹ کی او یو حدیث ما مخ کی ویلے و تاسو تا دادا آنس رضی اللہ عنہ نا حدیث تے سیداد نبی کریم علیہ السلام خادم خاص تے لس کال د هجرت نفس د مدینی زندگی مبارک لس کال وا اپا دی لس کالو کدا پا سفر او حضر کسے خادم دے بیار اللہ الحبیب علیہ السلام د وفات نفس دے بسری کوفی طرف تلاڑ دے اول تا وفات شد دے او لوی خیر تھی اللہ لتا سکرے لوی خیر تھی اللہ لتا پیلا اکرے دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من احب ان یبسط له فی رزقه د چا چې دا مینه چې الله دې د پر رزق کې فراخی راولي رزق دې ډیر شي او د چا چې دا خوخی چې د دنیا ته دې رستو کړی شي په دار سو خوخی چې عمر مې دې بیروي دا د انسان طبیعت ده چې زما مال دی حلال ډېر وي که څوک د حلال مال د ډېروالي دعاګانې کوي د لمنډې وای دا عبادت ده دا چې تاسو ورې چې دنیا ملعون نو دا حرام یادای چې پر رشوتونو په ظلمونو د بل په قتلولو د دنیا حاصل ټول دنیا ګوره ملعون نه ته جو جمعات د موزون غو اللهم انی اسالوک من فضلک نو کټوله ملونه ور بیا ته سره الله زړه نفذ الغواړه ما غوته ته ملونه غنی په خبرو ورسې کنا دیو جن له بعض عوام د دین غ ترتیب ګډ وټ کی حلال دنیا ټول دنیا ملونه نه هغه دنیا ملعونه د تا جمعات پسترګو نه کته جمع دې پسترګو نه کته چرته عالمانو په صحبت کې کې نه ناشته بس فا او رز د کار کې نه جمع پیژنې نو کومه دنیا چې د دین نه مانع ده یا حرام ده رشوت ده دوکی ده ملعون ده ورنه حلال دنیا د الله سره ده الله رب عزت فضل الله الله او یبتغوا من فضل الله قران کې سوره ظاهر اغلی خپل حلال رزق ته فضل ویلي دارنګه انس رضی الله عنه حدیث در روان دي دا خادم خاص ته د مور مراوسته مور سره د الله د حبيب دی ربینا او مور د نبی اسلام پرشتہ کې مو د نبی رسول الله ما خيلي دا د مدینه منوره و بنو نجارنا ورته وی دا دی وډوکه خونته خادم دی دعا ورته وکړه نو دا الله حبيب د خپل خادم د لپاره لاس پورته کوډري دعاګارې وکړي وی الله مال ډېر کړي ته کوټول مال ملعون وي نو سردار د کائناتو د خپل خادم ته وی چې الله مال ډېر کړي الله د عمر کې برکت واشه بچو کې برکت واشه مال الله دمر ډېر کو چې د خلکو باغونو په فقال کې یو می ونی وا اذا رسول الله عليه السلام د دعا برکات ور داغه بدو پیری دی وا عمر دمر ډیر شو چې سومان شو بچی د سلو شپګو شلو نسو دې د سیواو وګوره دلته وای چې څوک دا غواړي چې الله د دغه مال او دغه عمر کې برکت واچي ټول دنیا ماتا سلو ملعون نه نه بلکه حلال مال الله رحم کرم زبیر رضی الله عنه باشر او مبشر او کې پس کې نه او خلکو کې دنیا کې به جنت ځای شي رسول الله عليه السلام ته مال زمکه جدا کا مشکات شریف کی حدیث دے اگر زمون دی طلباء کرام لپیر شو رمبنی جل کی حدیث دے دا اللہ حبیب ورطے تاز مکہ دمرا دا از غلاوا چه کم زیستر شو کنا دا دور مستاز مکہی گی دا جنتی پاس سور شو زبیر رضی اللہ اس منڈا والا والا چه ادری دستر شو نو کوڑا ورطا اللہ سو گیدا سی لری اغر زولا نبی علیہ السلام میرا کم زیر چه کوڑا ورطا سیدر دا غدے پوری زمکہ پڑا ورکے دا دا غنیمت مالو وی پتولو کی حلال لوی مال سرے چاہے دیا در کا او مال غنیمت در رسول اللہ علیہ السلام خوراکم دادو یا با هدیا وا او یا با مال غنیمتو نو دمرا لویلو خلقو دا حلال مال سر محبت ساتلے دا حلال مال سر ایسے کرے اگر دا دا انسان طبیعت دے چی دے وی حلال مال دے زما ڈیر وی او دا طبیعت دے شریعت مطابق دے اکسو کوئی که خده که بد غجلی ری نو دا خوی دا نقصان او دا خیرت دا تباہی دے سوک دا غواڑی چی دا درزق دے دیر شی او نیٹا دی رستو شی نو دا سی نی ویلی جیو دکانی دی نور سر یو زنور مکی یو کارخانه دی نور سر دی بلا مکی او اتک انٹی ڈیوٹی کئی نو دولس دی کی وینا سی لرحمی نیو ساتھی سریو کی دکان دی دا یو وی نوکری دا غیو دیر دا پتے ششل کنال سنبالے دا غیر دے خیر دش پی تکوائی ما خوسیل رحمی سرب ورط رسوشی اللہ با پدی رزق کی برکت راولی دیو جنگرمونگ یو سو جومی دی مرگرو لیاد دی بیا انشاءاللہ کمو کوی او بیکو رزق پس دیری گی سوک سوکو آغا بیاناتو کی آبا یو دعا دی د درې سلور جو به موږ د قران او سنت پرانا کې ویلي چې بای کوم اسباب دي چې الله پاغه باندې سکي پاغه الله رزق ته راي نو یو د رزق په اسباب د رزق د ډېرې دو په اسباب او کې سل رحمي صدا سل رحمي ساتلې بل څومره چې نیک اعمال وي الله دنی دې برکت راوړي په دنیا کې الله پاغه کې سکي برکات را ولي ګور ی قران موږ لري لري کیګو وایو چې ګنټا او دو ګنټې دی د کیناستو دې سره الله پرې قران ویز دکې د دې حفظ کې دې سره الله ته مور خپل ار پکور کې رزق را ولي الله وعده کړي د قران آیات لري سوره مائده کې آیات دې سوره আরাف کې آیات دې په سوره جن کې آیات دې آیاتونه ده دي الله ولو انهم امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض رب العالمين ويزما وعدك دي خلق قران علم ومل حاصلك ايمان وتقوى عبارت دي قران دي علم ودامنا ولو انهم امنوا واتقوا کدی خلقو دو قرآن و سنت علم و ملخ پلکو رب و ایزما وعدد دبرا و دکت برکات برا کلاو کم آسمان برکات و دزمک برکات دا برا کلاو کم اللہ بولید آوام منی ناسی بنوائی کل گول کار دی آوامو چی خراب شی طالبانو لوی مليانو لوی را یو ختم را لوی وی کار ګر ورشه کارخانه خوندشت کرم ریبم خور پټو خوندشت لدای یو ختم در لو کوی چې کارخانه او دې کې برکت راشي اجي ټول را دی او یو کور د سار نه تر ما خامد تلاوت باندې آباد دي دارنګ الہ العالمین فرمای ولو انهم قاموا التوراۃ والانجیل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم علاوه تورات والا چکل تورات منسوخ نو او پدې تورات عمل کړي وې انجیل والا چې انجیل منسوخ نو او پدې عمل کړي وې او قران والا چې دا تر قیامت پوری دین له کچا په قران ملکو او د دې لمو د دې تعلیمات خپل کل داد د په بیبی او بچو په د کرال الله ویلا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دبر نبم خوراک کای او کتا نبم خوراک کای برن خوراک شه وخت په وخت بهران کی برن د خیر فیصلې برازي د قهر او د غضب فیصلې برازي اولان دینا الہ العالمین بو فصلونو کې برکات واچي وګور دین سره الله د رزق د ډېرې دو وعده کړي د څوک چې سره رحمی ساتي رب العالمین بد د رزق کې برکت شهید د عمر کې برکت وګور د عمر برکت او پیژنې توجه وکنه و دې در کې څوک شته ایک دیو سړی پیژنه سوا کال عمر دی عمر ګراه خو قبر جوړ نشو دا عمر با برکت دی کې به برکت دی او دیو سړی شل کال دی دیر شه سلوی کال خو قبر جوړ شو پوښوي په با برکت عمر باندې عمر هغه با برکت دی چې پاغي الله راضی شو او ځن کدن په د کامیابی شو قبر په د کامیابی شو که عمر زر کال دی خو قبر په جوړ نشو نو په دې عمر بسکه ذکر الله وی ويود احدهم لو يعمر الف سنه اول فارك وی ودا مشرکان يهود ريو خو خيج زماد زر کال عمر يا وي وما هو بمزحزحه من العذاب اي يعمر كشال زر کال عمر ملاو شو خود يهودي او مشرک نو زر کال بسکه ما با برکت علم سره عمر چې غیوانه قبر او خیرت جوش د باه صحابه مختصر علم ده عمر دې د معاذ رضی الله عنه مختصر غوندي عمر خو چې بیا خیرت جوړ شو نو عمر با برکت شو غوړي جاړي او عمر شنو سپته جوړ کی نو ګور سره رحمای سره الله رب العزت فرزت کی برکات راولي و دې کوله دا مقصد دی تاسو موږ ووړې د شیشا سره کاټه صبح کې عمل کوي وای ها ک قبرونو والا برا پاسي چا سره کاټه وځه سه پدې نه په څه پکې نه وبسته شي نه نو جزان دی عجز کو نو سبتی جوړ شي اګه ته ما غونتي خو دې ټول کلی کې څوک نشته نو دا چا ک ګور مور پلار خفره مور خفره دا مور رشتہ دار دا پلار دا بیبي دی ټول سره زمای عزت مندو چې موږ تاسو جوړ وساتو د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله بارک راغلی دا د خپل زمانه لوی د الله ولیا او کیو لوی د دین خادم ټول عمر د حدیث درسونه کړی ژوندګي او د وخت قدر قیمت پیژندل وو وې دې ویلو چې ما د مدرسې نه کور پورې دور ټیم دې کې وزدا داوا زنی وخت سره یې د کور رو دي نو د پلانې دې پر دور تلاوت کوم دا ول څوک صحیح کوي څوک را سره مرګره دي د ترغې پورې بده دا ویلو چې په تر مدرسې پورې دومره تلاوت کوم و یو رشتہ دار کړه لاړو هغه ډېر بد الفاظ وی بیزتی وکړه د سره مرګره لاړو هغه دې خو دې بیزتی کو بیا په مرزه نا خو علم دی حدیث شرحی لیکلی موتار امام مالک رحم الله سجل کی د مولا محمد زکریا رحم الله شرح د بخاری شریف شرح دا د خپل دور په لوی علماء کې نا غویا او زبر اعظم د ذکر له ما ترپ شوې وګوره دی خلق ته الله دومره لوی مقام دی و جن ور کړو کرشتہ دارو بیزتی کړی ناغی سکری ساتھ لینا ادا دیگر ایچ چالا مزی رہ گئی خوشی دا آدم رنوی سینا لار سراز آئے موزی رو دو بڑا گانا جلا لار اغیو دیر بڑا و اغبل بڑا اغیو کم لکچک عمر کی دا اغبل نکم و اغبی خدمت کول روڑای بیولا تیار ارچرا پا غیر ایبل مولا چی سب ایپا خورا کندل رات لیا بیولا کولی یہ رسا ہوئی دیوال لگی آنی اغبولا خاندل اوس که مونږ ته ناپوه نه غوې چې په لری کوي ګروډای سکے چې څوک پوي دل غوې ای ولا زیرې دل چې تاسو پر لوي سینا ارسه ولا تیار راړي خلک ورکای اوا ولا چې سب بده ردی خوږي یا ورته وای نو ګورې لوی کمال دا دې زمایشت پندو رسول الله علیه السلام او قران دې صفت کړي چې سینا دې چاسي لو یا الله فراخ کړي هر څه په کیسه کیږي هر څه په کې ځایږي نو د چا چې خپل رښتې کټ دی اگر کدای دې طرف نشه دې کمه زیاتې دې طرف نه دې خطبه ځان څه کې کمزورې بیٹي رضی سره مو الله په عمر کې برکت واشه اگر رسول الله علیه السلام طریقم خوله وا نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول الله ان لی قرابه اسلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملا ولا يزال معك من الله زهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. دا حدیث معنا کوم ټول متوجي جناب ته پوسو کو چرالې ورولې شي غني چې چا کې را سپینه نه وګونه په پینې صفه اسپین کې راځي بس آزاد ده توجوم ده. حدیث د مسلم شریف د ترجمه کوم چر چاته یاد شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و یو سړی او صحابي راغې یاد الله رسول عليه السلام زما سره رشتہ دار دی زی ور سره ساتم او ای کټکای زی ور سره ساتم ای څکای ای کټکای زو ور سره احسانات کوم ای را سره چې سپر بدی خوخی نو کای را سره دو خبرې شوې ز صبر کوم عفو کوم او غید جهالت نه کار اخلي. رسول الله علیه السلام ورته وی وی کچریته دا سیدا څنګه چي دی وی فکأنما تصفهم الملا دا خدا سے لکه تو زیر راخله دی خلقی ورته چي کأنما تصفهم الملا تب وی چې تو زیر راواغس یو دا خلقه دی غنه ډکک او ته چي دا سی ولا یزالو معك من الله زهير عليهم ما دمت على ذلك اي سوق دا وای چې سوق بد کای اده دې دادی زبره طرف نشي وای ته چې داسي امیشه بد الله د طرف نتا سره مددګاری چې هغه ناپوی کای ته د پوی کار کې ابي صبري کای ته د صبر کار کې ایک اٹکای او تی ور سره سکه تی ور سره جوړه نو امیشه بای دا اللہ دا طرف نتا سرسو که مددگار بای نگو رخ پلیسی لرحمی زمائی ذات مندو چی منگو تاسو ساتو اللہ دی پی معلم و تاسو طولو لسو کی تا عمل کولو توفیق درا کی ورہ اصلا مسائل دا دی منگ پا نور و مسلو کرالو اصل مسل اصلا دا الله حبيب عليه السلام فرمایي ګور متفق علي حديث دي جبير ابن مطعم رضي الله عنه فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا يدخل الجنه قاطعون دي چا في سلا رسول الله عليه السلام وي چا شي سل رحمي کټ ک جنت له بنجي اگر ک بوسکاي اگر ک روجي نيسي خود دي خپلي ګنا سزا به سكي اگر زیو مرګره ناس ته موږ سره درس کې ګور باندې خلک په سبد سي عمل کوي مونږ لته آیا ته دا مسلې مو کې نه یو نه دې ما هو نګور مې وې ناس تا دا نیک سره فورې فورې دې په عمل کوم ځلې واخو خلک وایي دا لور خو نګور مې کې ناس تا دې وایي چې زه خو غټ سره وکړ ورزم نو دا ما بيځتي دا ما ولې ورشه کدي غټي کې رسول الله وی په دې لویږي ځلې وخت باسه وی پښتو به کچکی ابو رزدور الوی سره بدل کینم رجزان لوی سړی وي چې ته شیطان مرګره نشي او کنه شیطان هم ځان تلوي ویلو نو کم ځای له ورسېدو اکزان ته دی عجز وي نو انبیاء علیه السلام څه کړی و عجزي کړی و هغه عجزي باندې غي الله کم مقام او مرتبه ته ورسو هغه عجزي باندې څوک کم مقام او مرتبه ته رسول نو وی آغا کسبا جنت تنوی چی چاسل رحمی کٹکا ادی پلا گروی بازی گناہو نداسی وی چی کل اخپل دی سڑی تا سزا ملاوی کل داغیس پی روال پٹول علاقہ بانیوی یو حدیث تید امام بے حقیشو ابو الیمان کے ذکر کرے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمت على قوم فيهم قاطع رحم وي ما در رسول الله عليه السلام نوري دي پاغټول قوم رحمت نه را نازليږي چې یو سړی پکې سر رحمي کټ کړي اجي ټولو کټ کړي اباي چې ټولو سکړي یو قوم دې یو محله دې یو کله دې پدې ټولو رحم نه نازليږي چې پکې سوکوي اباي سوکي پکې سید رحمی نن زمو د مور سره کټ دا د پلار سره مو کټ دا انور رشتہ دارو به سړی څه پوس کوي انور به څه کوي لری لری پورې ګور رشتي خپل نسبونه پیژندل اغا برقرار ساتل دا د شریعت حکم دی دا مثلا د لبخ کې مشو او دې سره مناسبه ده هم خطر دی او وخت یې زوږ راځي دا بای دا اخرت غټي ورشاتې او خپسو کیږي اوس زه لکه باندې چې تکي او څلور لور نه دي شه وای شو چې جمعه پر ورځ وختي راغی د زوال نمخ کې دا د بانک نمخ کې مون زوال چې بسو شنو بانک وای نو د پامل نامه کې د اوخمر ثواب لیکل کېږي الله زوم چې رست عالم چې دې له وسې لیکلي دا وای دغه وخت بدل توي پاغه قوم باندې رحمت نه نازلېږي چې پای کې سوي سل رحمای کټ کول والی رسول الله عليه السلام ګره وی او خار په فتکی د معجزه را حکم فتح کو نو ور سره بد نرمي معامله کوي زم ما ور سره خپل ولی دا د مصر ته مراد د رقم چوس مصر ده نبی رسول الله دنیا نه لاړو ابو بکر رضی الله عنه لاړو عمر رضی اللہ عنہ په خلافت کې مصر فتح شوه اده چا د مټو نه چوته امیر سوکو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نو لما ولیکي مصر والا سره د رسول الله علیه السلام سره اشتوا چې وګره کوم فتح کونو خیال بساتای زمو ور سره خپل ولی دا وی سو زرا کال مخک خپل ولی خیال کوي د نبی رسول سلام نیا د ابراهیم علیه السلام بیبی د اسماعیل علیہ السلام مور هاجر بیبی د مصر وا لکه باز تاریخ والے لیکلی وای د ابراهیم علیہ السلام د دعا چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم او د رسول الله علیہ السلام د راتلو مبارک شه دو زر کاله تاریخ والے لیکلی سو زر کاله مخکې وای زما ور سره سره خار والا خو کافر دی فتح موکو وګوره زمار اشته د خیال به ساتي رسول الله عليه السلام چې د هنین فتح کو هوا د یو سور ازي کې ديان نه تقسیمول او مال نه تقسیمول چې دای و راضي او که په مان شول نو کې ديان رسول واپس کو ځکه دې قوم سره چې جنگ کېدو نو داد حلیمه سعدیه د دوی نوا د رسول الله عليه السلام رضای مور او په ایمان کې اختلاف ته بازی علماء و ایمان روڑے رضی اللہ خطا بازی و اینا یو ذلی اصفائی و لارو داگی بکی کی مدینی منوری مشہور قبرستان چلے نوالتے او قبر مشہور دے خلق وی جداد حلیمی سعدی بیوی رضی اللہ عنہ قبر دے ناغ اصفائی دے سو کوئی وی دار آرے کا ناورتوی ما جا فی حدیث صحیح ان حلیمتا آمنت او هاجرت کله پولیس وی په صحیح حدیث کې نه دی راغلی پیغمبر علیہ السلام ندی ویلی چې حلیمی بی بی صحیح حدیث دی ایمان وروړو هجرت کړي دته څنګه وې جزاده چا خبر دی تاس پای ورته سوای ما جاء فی حدیث صحیح ان حلیمت امنت او هاجرت بل الله حبیب سورہ صبر خیران لنو غمال تقسیم کو کہ دی ان تقسیم دی خیران زنا ام دی ورته وای دا تاسره جگم کہ دی ان دی الله رسولا دی کی درزای پپو گانی دی دی کی درزای ماسی گانی دی کی درزای سرونا دی بل الله حبیب ورته ما کو تاسو له صبر کړو کو تاسو تاخیر وک ما استادو قیدیان ورس تقسیم کړي رښتینی خبر الله خو هي قیدیان مو خوخ دي کمال نه مشوره کوي زمون بس قیدیان خوخ دي مال الله نو قیدیان ورلټول واپس کړ او دا مشکا شریف کی حدیث راغله یو زنان را لږه بدوی غونته وا رسول الله علیه السلام صادر ورته زرو غړول ټول صحابه حیران دي دا څو زنان را چې سید الکائنات ورته صادر وغوړو نو پته ولګي د جدي رضای مور د حلیمه سادیا راغلو دوه لرل لرشته رسول الله عليه السلام ساتلی د امت تاریخ د امت تاریخ او خاص کر غوړو چې جاله مور په لاس رسول کړه نو وی کړل دا بدن الله په ژوند وباسي د سره په خپل بچی دا سکه نګور د نبی علیہ السلام دا غخار بارک داوی اباز علماء وی د نبی اسلام غ بیبی د ابراهیم مور ماریا قبطیه د مصر وا الله اعظم د ټول خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې د خراب خاتمه د رب العالمین او صافی رب کریم موږ ته د رحمای بارک سوې سمو اوریدل الله لک څنګه د ویل او اوریدو توفیق درا کو د عمل توفیق مراکې رب العالمین لک دوی او ریدو توفیق دراکو مونږ عاجز یو کمزور یو الله مونږ ته پدې د عمل توفیق راکې الله لری لری پورې سره رحمای دا د ساتلو توفیق راکې او دا غید کټ کې دون الله مونږ په خپل حفاظت کې او ساتي الله د ټول مسلمانانو حاجتونه تر سره کې د ټول مسلمانانو مدد او نصرت وکړي سمر بیماران دی الله شفای کامل عاجل اور تور نصیب کی د ټول امت په خدمت کې درخواست ده چې د فلسطین مسلمانان په خپل دعاګانو کې یادوي چې کوم شهدا دی الله شهادت قبول کی او زخمیان ته الله شفای کامل اور کی او کوم مجاهدین دی الله مخ کې رشد او برکت نه ته حفاظت فرمایي الله تی يهود او نصارا د دید الله سزري زري کی او الله ذلیل کی او مغلوب کی شکست خورده کی الله تعالی مسلمانانو هر دې کی چی مدد او نصرت وکړي باران لپاره دعا وغواړي وردا زموږ د بدو اعمالو د وجې نه بارانونه بندېږي ټول مونږ توبه مو باسو الله د خیر په قدر ضرورت باران ته مور وره الله د خیر په قدر ضرورت باران ته مور وره اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله ان شاء الله زموږ درس یو سوره دې بیماری د وجنه بندو نن به ان شاء الله موږ خپل درسونه شروع کوو الله دې مدد او نصرت وکړي او الله دې توفیق راکړي وصلی الله تعالی